وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه الجنون وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عليا وآذانا سما وقلوبا غلفا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر ويمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله وأحبتي في الله، حضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، أسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. كما قال الأخ الفاضل وكما قدم في المقدمة أن عنوان محاضرتنا في هذه الجلسية وفي هذه الجلسة وفي هذا المكان الطيب العامر يدور حول موضوع بعنوان مواقف إيمانية. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. أرأي لي الله تبارك وتعالى أمة تكن كوني على ركاب دين الإسلام ونبذ ركن دينا. أما الله سبحانه وتعالى وفق في حلين وكان فتو ونقوم دينا ما كان كان يتو ونقوم وآوي أن يرفلت لفيد ركن دين سبق بلقنا نجوم مينكم قلت ركن دين المنفوض ومن في جهوني ليكاوى سيجب ركن الولد. صلى الله عليه وآله وسلم كم للصحابة المحبه قال هارك الله محبه من أدو يجب كتاك المنجمة بهاجة لدن قدري سامنا سامنا بإسلام نانو دن شكير ينقوك وعردي دو كرام من النبل سنت دن دماغي جن دن جوني تي جوني تي شايد أباو جملة دن أرأي على كورة شاشي ناتبل وجب دن ينقوني يوتنا من الجبرة التي يمونون لك صلى الله سبحانه وتعالى أركي سبحانه لهم سبحانه برق نفتا أركي سبحانه لنتبه فام برق نفتا لكم يمونون لتكتا فام قلورة لكم درنتو أرأينا بماكرنا يوتنا لكم مواقف إيمانية سيئي مواقف إيمانية وني درنت تتاواتا إيمان ذلك وليد تاريخ ويندير ونيني أكيد يمبغنين ويقودون على ممر التاريخ والزمان ما زال ولا يزال إلا أن تقوم الساعة بإذن الله. أرأي يوترنك تقرفهم الإيمان بالله تعالى سيدون تنهبك هاي فتنتكم فوق روالكم أهضو فرد إني أتكم على شيء وجزء عن تصوره نقلوا يواو نياو دهون سيكوا على تويا نياو هون تويا عندي دهون سيواو على نياو سيا عندا هون دهوا على نياو على من المستحيل أن تحكم على شيء anta jaminun bihi wa ta'awun yonno noe na tuka iman billahi taw nolan di an mu'arrifa ma huwa iman sian kan di ma huwa iman on sai no ngeto deng hatu deng pamal muradu bi al mawaqif al imaniya on sai ender yau tere neng kaire tikiri de hollay kode woni sampa de kode mu kono sitai wola wa tu iman andaka woni woni iman wola de ha imme waino dire imme bandin mono kon woni iman ko ko wola no hara yau tere neng na fa pare sama jama ko wola ko hara ila tas kafet bi hara ikar mo ko den de wala ita arifa mukhtalifa anding borko ko ete al iman billah wa al iman billah wana hu de me motone wana hu de ne wa ta de tu de holla ne do yene korono ko hu de so otone de so o oru sita ri ne don no so a be ina golle ni mo so a du ita golle kono ya tande no ala maru وإمام حسن البصري رحمه الله تعريف مبادئ الإيمان وتعريف جامع مانع شامل مو بفائدك ونحوكم قوي الإيمان فا كأهل السنة والجماعة بما ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه الجوارح نعم حسن البصري رحمه الله بماك بندنا الولاد ونالي تشرغل بندنا الونالي يلغل وونتون بندنا القهول تبتين كندر برد ترنن قول من قوم تبت كندر برد قدوان بندنا ما وقع في القلب وصدقه الجوارح هو الإيمان هذا تعريف en tawai jaka koko imminta netto on jinyina mo wakila mo gollu gol kune de tawata de wela ta gollu de sina hara iman no wona iman emere yu gollu ya so seda wobbe go ara wada tarif iman sertu do yu wobbe inna al iman huwa tasdiqul jazimu المستلزم للمحبة والطاعة والانقياد. وبين يكون الإيمان كبوغن غن كمغن إمور دهنه دعوم كونان ما ويكون كبوغن غن كبوغن كمغن حرام غن غن غن غن غن غن غن وقتنا يمكن كبوغن غن دعوم يدو غن اقفت غن اقوران غن كوكو ويكون ma boko onani do to be al-iman don kale ngara yobon dum e sodel mawdo be dilla woni at-tasdiqul jazimu al-mustalzimu bil mahabbati wa ta'ati wa al-inqiyad di do tani sitimani bani adam e hune haray ogon dinine dimana sinetto yidi hune ma haro yidi goddo odof tike den hude ma odof tike odon ne odo warani mo hara tike wo ala o gondi ni do yefe al iman e ka wobbe go wobbe ko wadi ta'riful iman shartu do yidi do dino wobbe wi al iman an ta'lama anna dinallahi aghla min hayati wonde ko moone an ne don ko de jabata wonde ma kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala ki kamari valer kintu do urdo hay gurnama awa idan haray gurnama tan dido wawa so tirede kaado di an ta'lama anna dina Allah aghla min hayatika an إذا كان دين الله هو أغلى من حياتك إذا تفدي بحياتك دين الله تعالى كا ستاين فاهم ستاين بايري الإنسان لا يبذل محبوبا لديه إلا لمحبوب مثله أو أكثر. هذا هو المعنى. نقرأ نفس تاكو يدي ولا في هون شوانا في هون نقو يدي وكو أوادكم ما بوركو أوادكم كانوا فاهمنا بلا. نقرأ نفس تاكو يدي ولا في هون شوانا هرين دل هون نقو أوادي في مود kinowela muwako owadiko mamu kura ni moko owadiko. Fahamika ka? Joni kado dina Islam nungko ni, chitari dina sa tari dina Islam, kinowela ma. Allah subhanahu wa ta'ala, kinowela ma. Kari dina jomi medenka, kino uram ma lumki maki, kino uram ma jawdi mani mima la shakka fihi, adet taiki wonki maki yidura sotira ko ko buram ma wonki maki hara satta kadu hara satta satta idan tarifan muktasara rabbi minado ala tarifil iman di do no yona en famu gol on woni gondina do ka sanati joni wolu gol mawaqifun imaniya fi nafsil waqt na'rifu ma huwa al-iman طب الحكم على الشيء جزء عن تصوره لا نساها دويا واو نياو دهون اولا في مره كواي عندنا تاو جواد سنغاندي فوقو يتي الإيمان على هذه التعريفات المختلفة من السلام بلا من ينغان لي فهن ويجوني قيمة الإيمان انغان لي إيمان نمر قيمة motawa ko ha e kanyum tuwa wa ta arde ko wari biduni iman abumuru la tamshi karmo kon de mewi chandar ti suratul baqara kone udde tira ko kone udde tira alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ko hikki dom ko alladheena يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كربكو بتفسير بي وفيهم من جوم مادن أردنني ذكر الإيمان بالغيب على إقام الصلاة وعلى الإنفاق في سبيل الله فيهم بيروي الذين يؤمنون بالغيب نمضي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما قلت النبي على قامة النوم سوانا إن جميع الطاعات لا تستلزم ولا تطبق إلا بناء على الإيمان بالغيب تعاون كانوا يقولون لا يمكن وكذلك إن جميع المحرمات والمنهيات لا تترك ولا تهجر إلا بناء على الإيمان بالغيب بدونه لا يمكن قلول سجوم من أردني الإيمان بالغيب إدو وقل دبنك إدو أجوال حدانك سنقوم على إيمان بالله وواوطا وقلوك جوم من يمري وواوطا أجوك جوم من أردنك كواوا يجوك وواوطا وواوطا دعان دفئي هنكو الإيمان بالغيب مجوك لها درجة أرن أنك قلت ظلمة رب معلوه ومعبود لا يرى كيف؟ أم نرى في الدنيا؟ لا نرى أحبا يتعو قلت نتم قلت نماري جوني روتين حولتين نفتتين مؤيئة هامايا أحبا يتعو قلت نتم قلت نقول جوني مادم وغيب كيف؟ gondi ngol kadi ko joomi men fodi ko boko hay kam ko feji si joomi men wi si awadi hunde kare awadi hunde kare awadi hunde kare bido maram ma hunde kare hunde kare hunde kare konko o fodi do ko hunde yaade kamede berende be aljanna mo fodi on e medimo yude ko wonnen le dogande ko ko wonnen dogande do fo ko bina ala iman bi mala bil ghaib rabbuna ghaibun anna wa thawabuhu ghaibun anna se sikki ti kenon tu en golla ta hay bus ko woni en kambirande o wiya so wadi mi wadai on ko fu ko yita jahannam bi asma'iha al mukhtalifa di fabbu majji ko neɗɗo accirta harmina ɗin ko gondingol konko yaadi woni alghayb. Idan faamen al iman billahi ino jeya e asasiyat jami'u lumi ko ɗum sitae ngelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an warir ka sahih bukhari e muslim ɓe meeɗama landede ɓe makana ya rasulallah ayyul amali afdal ɓe landanera ɗum ko honde golle ɗen fo ɓuri moƴƴude ka jawmi meɗen ɓe maki ko imanu billahi wa bi rasulihi wa afdal ɗum kadi woni asas landi ɗo wi tumma maha ɓe maki aljihadu fi sabilillah o wiyte tumma maha ɓe maki hajjun mabruru o yino ɓe ardiniri noon joni noon se darti jihadu fi sabilillah ɗum hino yalti e nder al imanu bil ghayb mo gonɗina al imanu bil ghayb wawatawadde jihad ka hajjun mabrur kala waɗɗo hajju no andima shakka wonɗo e hajju ngu mo gonɗina al imanu bil ghayb la yatahammalu o watta ko ɗum siɓe maki afdalul amali ko imanu billahi wa bi rasuli si tawi ɗiɗo ɗiɗi ɗi heɓaki fu aray moƴƴata Allahu tabaraka wa taala ko ɗum si o landi e suratu al an'am o wi awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ɓe ko ɓe gootu o landal o landi ene on mo tawata hari maayino idan oɗo aya o hollay en bi mantuqihi wa bi mafhumihi ko o wowri kon e ko faaminta kon wondema al insan ida takhalla anil iman fa huwa mayit aya on ko wowri kon ko nani kon e ko faamoto kon neɗɗo si o ala iman haray ko maayiɗo ko ɗum si jomin o wi ene on mo tawata hari maayino jeyanoma kontanoma minal mawta joomi men o wi mi wurnitimo mi waɗanimo annora ko o yaara fama hada nur illa al imanu billah no woni ko iman mi waɗanimo annora ko o yiira laawol makko ngol o yaarata ngol ka al ene oɗo wawɗo ni hino waywa on heddiɗo e nder majjere maayugolngol o yaltaali nder ton ɓe koɓe gootu naaɓe gootu kala mo joomi men fewni ɗum baaɗal jahaala mo anndi ko waawi won wolde feende wonnoɗaa majjuɗo hari alaa ko hulataa e bone hari alaa ko wakkilotoɗaa e moƴƴere nde joomi men ittumaa ɗum adduma ka wonɗaa ɗo hannde si a landaama o waawaa faamay ɗum naa gootu neɗɗo mo joom men arkisi ko koyete nurul hidaya e neɗɗo mo tawata hino heddi fi dulmatil jahal naaɓe gol Allah subahanahu wa taala arkisa en gonɗinal o arkisa en he maayidugol kadi e makkal haray ɗiɗo piiji ɗi fappu majji ko ɗo woni ko ɗi mahoto sahabaɓe ɓen ɓe wii tabi'ina en jokkitii wii aboubacr siddiq radiallahu anhu ɓuriraali mofte ɗen fuu kanko tum sabu ɓuuɓugol julde haray mo ɓurugo heddiɓɓen ko juula aboubacr ɓuriraali mofte ɗen fuu tawgol mo marno korka ka hay gooto hoorata sifa muɗum o ɓurdiraano ɓe waɗugolle islamu jawdi ko hay gooto waɗaali wa muɗum banɓe wi aboubacr ko ɓuriri fou ko huunde wootere yannde ka nder ɓernde makko wa muyyanaali e ɓernde hay e gooto harana annabaji sinata ɗum noon ɗum o muri fo fii honɗum nelano sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maaki si gondinal moftede fogila be nela hadar galdari haradun ko ko memo tono wado e balance yinde ne yia si ko makko ko dakta no wada mai balance gondinal heddibe be ko moobe dirama wada mai ola balance balance makko on terda e jicca heddibe be hadar galdari kono ma wadi ko beedo ko wadaani shirkude ko huune wootere joomi men okkimo ka nder ɓernde hay gooto heɓaali on si wona annabaajo maanela woni al iman al kaamil. Ɗum ɗon noon si heɓike neɗɗo on alaa ko o yiltitorto ɓaawo e moƴƴere, alaa ko o hulitata waɗuɗee ko yamira maa o nennito. Ɗum ɗon wontaa sen anndii ɗum tun en tawa e nde koofere nde wonnduɗen fof ko ɗum ɗo woni lowde bay non ka ahlu sunna wal jamaa himɓe jaɓi anna al iman yazid bi taa wa yankus bil masiya, ɓeydoray gonɗinal ɗuuɗugol dewe, ɗuytoray ɗuytagol dewe ɗen, gonɗinal ko anndirta, gonɗinal angal ɗo ɓeydi ko tawgolma dewe maaɗen ɗo ɓeydi, ko anndirta gonɗinal angal hannde ɗo lo'i ko tawgolma dewe maaɗen ino lo'i. Ɗen anndi buye meɗen ino irrito ɗum buy wiyata gonɗinal angal lo'i, ɓayri ɓe annda fayda ɗum. Kono anana e buy hino wiya feede mi fuɗɗoto janngude sunna hay ko buymi ñaade hari mi alaa sunna mum hari o wowla noon ɗuuɗuɗi si o gaynii bilisanil haal aw bilisanil maqal o wiya ɗon jooni no mi wawnoonoon naa noon mi wayi onana ka jooni noon fewɗo o wonno wiwde laa hari o alaa fanɗinteeku o alaa acceteeku ko gonɗinal ngal wonno jaɓataaku. Ka woni heɓude ɗo sunna wii e sunnahum jooni waɗeteeɗi e acceteeɗi ko ɗum ɗo kadi ko gonɗinal ngal woni kadi ɗuytaade jaɓa goɗɗi acca goɗɗi. Ɗum ɗon muskila yer ka ɓeydiɗaa dewal o ko ɗum ɗon ɓeydoriɗaa gonɗinal, ka ɗuytiɗaa e dewal o ko yen ɗum ɗuytiɗaa gonɗinal. So a anndii ɗum a lanndataa ko goɗɗo sila meydi iman ma lallo e iman a ɓeetana e hoore ma ñannde finiweydu o ko wowruɗaa waɗde ko so a ajjii ɗum anndu ɗuytiɗi, ko wowruɗaa waɗde ko si woodii ko ɓeydi anndu ɓeydike ko ɗo waɗi balance o. Sahaabaaɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe anndiniri en wonde ma gonɗinal ko waɗata kon ko fiiji hawniiɗi. So ndartii mawaqifun imaniya min baabi almahabbati wa ta'a ɗum sen fuɗɗorii ɗum ka fuɗɗoraa kon fof fuɗɗorange zaman annabaaɓe aranɓe abul anbiya woni annabi ibrahima alayhi salam. E wiino naane neɗɗo ɗettataa ko yiɗi waɗa sinaa fii ko ɓurani ɗum ko nabi ko waɗe misaale annabi ibrahima alayhi salam nde tawnoo joomi men hino ɓurani ɓe kala ko woni, joomi men jarani ɓe kala ko woni ilhaal ka fay joomi men wii wa ibrahima alladi waffa, si joomi men etoowo o wi'ii o timminii, si goɗɗo koo arii inni on timminaa ɗum lorrataamo kaa lorraymo goɗɗum lorrataamo hay fof. Jooni ɓe wii annabi ibrahima timmini sen ndartii ka jooni men jarri ɓi annabi ibrahima ton fof ɓe timminii eɗen tigiri e yiiɗunge ko joomi men wii en ko ara nun ɗum annabi ibrahima woni duuɓi cappanɗe jeenayi e ko fawi e riwayaaji goo, duuɓi temedere e ko fawi e riwayaaji goo, wondema si ɓe jommbi ɓe meeɗaali jibinaneede ɓiɗɗo sabi maala chakka fiihi jombuɗo no jeeya ko ɓuri yiɗude ɓiɗɗo ka ɓe yehi haa neeɓi haa juuti Allah subhanahu wa taala weltiniri ɓe ɓiɗɗo ɗumye koye ɗon ɓe felliti ɗum ɓe hooli ɗum tawiɗe ɓe nawyii ɓeygo maɓɓe nawyii. Kono ɓayri jooni men ko kanko wiyata wonu tun wona o waɗi ɗum be sowana annabi Ismail e jode yumma men hajara woni don ha jibina bayri be jibina matu jarrabu ye arano on Allahu tabaaraka wa ta'ala wi'i ya annabi Ibrahim adetti beynumu e odo gomo naba makka kamudun de alaka kautal alaka nyamete alaka yarete ala ajja ton arta jokki to golleji mum goddi to gokka mede wawe anga dumi jappande hina jonde aji binani ya bobo tupel na dirdu ko takko ma fewna kan no gatta ka hettoyta ma karon kata hettude koro bayri Allah subhanahu wa ta'ala no qurani annabi Ibrahim kullu shay'in pedetti sanna ma be bolwa be ka kunu woni sabu hande makka ma uzamzam hebi no hajjede no yarede sam benabi be hacci no kono ngandi si tawi ko hawtu be ka fewti woni gollo dude golla de ya hay kono si tawi ka fewtu nado e mo gollo dir taw ka fewti do huccho diri yer ko tindi do ho ko to dire ɗum no wayi wasi tawi ye ha en hetti golɗa joni ka bandawɗa en faalama woɓɓe hucciri wakka woɓɓe hucciri Dakar ko yerko ɓe tinni woɓe pottoni ka ɗon tinnare maɓɓe ne fiyaɓe woɗɗoni kono ɓe dogiri on kono si tawi ko nokku gootum ɓe fewti yerko ɓe tinni woɓe hawloni ɓayɓe retti yumma men haajara ɓe nabi ɓe joɗɗini makka nokku ladde ka pos ala neɗɗo ala ɓayri ɓe fokkiti accugol ɓeɗo sonnaɓe jibinɓe ino wonde boomawum keccu kama fi Bukhari adis sonaka sahi Bukhari ibn Abbas killimo wo yumma men haajara acci ha nabi Ibrahima wallini ɓe wi ko ɗo worroto ɓe hucciti ha ɓe woɗɗi seeɗa ɗum ɓe wallini boomawum kum ɓe jokkita nabi Ibrahim riya Ibrahim annabi Ibrahima dari fewti ka fewti ton heɗi ke yeƴƴitaki daari yumma men haajar wi Ibrahim Allahu amaraka bi haza ko joomi men yamirima ya addu men acca men ɗo yaha annabi Ibrahima ɓe maki na kanko yamirimi yumma men haajar wi idan idhhabu fa inna allaha la yudayiuna ko ɗum ɗo tum woni ko juulɗo ɗaɓɓata ko ge fiiji ɗi fu ara guttini ko joomi men wi yo ɗum ɗo waɗe hi ko ɗum anɗa ɓuri wargol anda muslim ɓay ko joomi men wi ɗum awa jooni yahu min felliti joomi amen yeɓata men ko waɗi nandu yo yeɓu men waddini men ɓe yeɓino sen jokkigi sawmimo juuti ndeɓe hukkodiri e jurfu en tawa ɓe yeɓanuki ɓe heɓu gonɗinal inna allaha la yudayiuna wa hafidahum joomi men o wiye hadise qudsi ana inda wanni abdi bi ka jeyaɗo amon ka tañjinimi o ko ɗon mi yaltan tam ɗum hino waali e mum e riwaya go annabi Ibrahima nde ɓe jibinana boogo o yehi ha falamma balaga ma'ahu sa'ya en yi on haya Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗetto o ɗo boogo layyanoɗami donki wallinamo hirsa a meeɗan noon heɓude boogo sina oɗo kono ko ɗumbi faala ko ɗum welatanmi hannde annabi Ibrahima diisini ɓiɗɗo ko ɗum siwiɗen daiman si golloo ɓe faamodiri ɗum bonata ɓay ɓe joɗɗini boogo on ɓe lanndi kemo ɓe wii joomi an yamirilan yo mi wallide mi hirse mi suuɗatama ɗum fandour mala tara on woni feere maye ɗum on ɗum o wino ya abati fal ma tumar sa tajidini inchallahu min assabirin waɗu ko joomi men yamirma ko wallingollan hirsa ɓay ko ɗum welatamo a tawaylan kadi mbiɗo jebbila ɗi joomi men si a wakkili kalan hirsude a tawaylan ɓurma wakkilade hirseede siko ɓeeɗo ni gollande joomi men golleɗa yaya tu yeeso kono si tawi a wiyay ɓante ɓe inna tippi eɓa jawal si tawi koya ɓuuɗu fiyo jaho oya wenngino fiyo timpo meɓa hewto yaade ɗum tonge yi annabi ibrahim yalti ton kadi joomi men harkiti be ngari bali hittandi ka aljanna sottire annabi ismaeil ha hande ko dum wona nyetti neda la yado ci donki hewdi do dam mi walline hirte sabure ko allah subhanahu wa ta'ala se narti martaba mabbe kadi tammo kambe annabi ibrahim bi en annu mawaqif al-imaniya dabe ko dire dum rudu ko qur'an de gerdi ko de gerdi be wadi munadaraji inna allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa kunita alladhi kafar bayri hewtani mo do tayjo no ala ko wawle fere makko no sakiti no dentu de ko sunno wal annabi ibrahim ka o hubbiide marnga loy won molana hol o bugibe hadith on ka bukhari wo nela do be maki de annabi ibrahim buga itta ka ganti won hakkune don e hewtu ko be kayide jibril be mana lewi tani no be sakibe wi ya ibrahim alaka hajatu ka fokki tuda do e ge yide wul ge do hida bari do haaju balla la hato jinne dum ko ko do faadi do ko do hulbini ko fu annabi ibrahim be maki in kana min ka fala wa in kana min allahi fana haaju on si tawi koye ma o iwrata ballangal mi ɗaɓɓirama balla jibril nden wawno wallude ɗo annabi ibrahim haysko wippoɓe yaada e mum jooge ɓeɗɗe ka amma noon ballalngal siga ka joomi men ngal iwrata ɗum lan hato jindi ɗum ñande o ñande kono si tawi koye ma an o wey ɓayri noon jooni ko joomi men ɗum annabi ibrahima sabborgo pottini ko taga ko fo heddini tagu ɗo joomi men fewti kaɓe fokkiti toon wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim o ganndi yiite ngen kanŋge tigiri wona kanŋge sunnata ko joomi men waɗi e magge ko sunnata ko ko ɗum sige sunna e woɓɓe nge sunnata woɓɓe sinaaɗu nge sunna eno annabi ibrahim ɓayri annabi ibrahima cikkike nder magge tawi ɗum hino ɓunni hino deeƴi woni ɗum bardan wa salaman ɓe ganndi bardin bila salam yu sabbibul maut ka ulama u tafsir ɓe wi fi on ɗum hassasa allahu taala bada al barde bi salam li anna al barada al kathira yusabbibul maut ɓuuɓo ɗurnugol no wara bani ana joni noon jonɓe wi yo yitenge wontu ɓuuɓol ɓuuɓol ngol kisal hara wula ha ɓumna ha hara koyeɓe yi loye wongol kono watta ɓe anndu koye yiteɓe tumɓi yitenge waɗi ɗum ɓayri ɓe yimmi ke ɓe fiɗɗi ke ɓe fokkiti goɗɗo tawi wanda suttitade kadi nanngugol ɓe sabu alaka ɓe fokkittinde ɓuri ɗo jon ɓe ɓe acje tunno yaɓu ka on tawi ɓe maki inni muhajirun ila rabbi sa yahdi ɓe yimmi ɗum ɗo ko hollata en ko taw kon neɗɗon si o jaɓani joomi men tum ala ko yeƴƴitoto sina joomi men haray moƴƴi ka yeƴƴitiɗa goɗɗum ngo kona kanko o haray a hawtiniri joni noon lutti a fonni ka a fonnaade o ganndi joni men wiwa min annasi man yattakilu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka kumbillah ɗum ɗo ɗo woni tawawi kafidude ɓe ɓurdindinaaɓe ma fonnaaɓe kono kafidu gon ngon ka jooni men wi yeƴƴitiɗa o haray kamu gongol heɓiɗi lutti kon to ɓurdi ko sa waɗe sa acci ɗum hino waali si en ardi senngole gaani seeɗa jalaano sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e ko ulamau sira winndi no jeya maɓɓe imam ibnu ishaq hino jeya maɓɓe oɗo ishaqa ɓe wonɓe sira ibnu hisab ɓe wi hino jeya ko filla hakkunde nelaaɓe quraish nde ɓe gerdi e nelaaɗo kala ko gerdete fiyo nelaaɗo gerto wowlugol fiiɗi sanamuji maɓɓe wiya annaha la tanfa wala tadurru yo nelaaɗo jokku haaju mum on jooni acci taɓi nelaaɗoon jabanaano ɓe ɗum ɓe arno ɓe wowli ɓe yehi ɓe wolliti ɓe yehi ɓe ɗon ki faamondirde ɓe neli nele neɗo haa e abou talib kanko wonno ɗettanɗo nelaaɗo garanti fannimaami surraaka goɗɗo lornotaama haralawu ɓe ari ka abou talib ɓe wii yeetano ɓen muhammad si tawi koko o woni lontude ɗo yimɓe e muuru ko ɗaɓɗi e ɗum ɗo ko jawɗi hara yo accirni men mooɓa e jawɗe amen nde mumen watta e juuɗe makko hatta yakuna amana annasi minna ko ɓura men fof jawɗe kono yo deɓɓiya ko woltano ko mi yiɗaɓe si tawi noon ko jawɗo ɗaɓɓe ɗum yo accu men jonna mo ɗum ko deƴƴa si tawiile ko laamu o faala e ɗum ko yo noddu haa wona lanɗo min itta e ardi ɗon min watta mo malla kaɗa ho alayna o wona lanɗo amen o acca ɗum ɗo si tawi ko rewɓe labaaɓe o woni ɗaɓɓude ɗum ko yo noddu haa ƴiiɗo mo hokka mo ɗiɗɗo muɗum yo ndaaro e nder makka ɓurando mo inna ko haysi ko jombaano seere tawa jomba fi yo di o nganndi ko ɗum woni accinde ɓe ɗuuɗu ɓe ɗaawa ko ɗiiɗi ɓuraysi weeɓitanno nelaano wona weeɓitaneede hannde jomɓuɓe nelaaɗo yilto nelaaɓe ne yiltanoɓie ɓayɗi fof ɗi tummbondiri nelaaɗon ɓe maaki ya ammo bappa yeetano lam ɓee ko ɓe woni wolde ɗo gonno fanɗi si ɓe ɗimnike ɓe yehii ka kammu ɓe tettii lewru ɓe tettii naange ngen ɓe arii ɓe wattii naange ngen ka ñaamo an ɓe wattii lewru ndun ka nano an hara si mi waɗii ɗi ɗiɓɓitii si mi waɗii ɗi hentike si mi waɗii ɗi hentike si mi waɗii ɗi ɗiɓɓiti jemma e ñalorma si wontii e juuɗe an mi accataa oɗo daawa haa mi maa yeelaawol ɗumu maa hatima ɗasi enen ko ni jama on jokkiri ko nelaaɗo accirno hen naa goɗɗo jokka ɗo sunna giiri giiri giiri doga waɗan swakkioo softa haa faalee ɓey mo ñannde jomma ka wallondira e nelaaɗo ɓe weeɓitanaano nelaaɗo sonnaaɓe ɓe jaɓuno an a jaɓii ka a jaɓaani a jaɓi ɓayri saa wii ko sunna on tum inchallah fanni maala nguuri o yehi haa ɓenni o ɓaa hen jaɓaal ɗum faamondirde accee mo haa o faalee ɓeygu so n faalaama ɓeygu wonta e juuɗe ɓen accee mo noon ɗumle ko goonga maɓɓe ɗum no wonde e juuɗe wii si yehii haa faalaama ɓeygu ari wiimi no faalaa ɓeygu walli teela ɓe inna ko ansalii ɓeygu ko an woni wallaali hoore ma honnooni mi wallaali hoore am koko mi wiino a waɗa wiiɗaa waɗataa kon fof waɗataa mi walla e ba ɓeygu ñannde faallaa o fanni mana faalaaka jokku ɗon no woodi ka ala ko nii o yaarata o ɗaɓɓa pehe o diisine haa ɓenna tigiri woɓɓe ɓurɓe loode ɓe winna hi ɗo wontii darura tawtuɓe ayna ɓe anndaawɗooni darura kamɓe alaana koore si tawi nelaaɗo ɓe jokkunaaɓe mbay joomi wii nelaaɗo qul haadihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani hal anta mimman ittaba'a rasula llahi awwalan tasalu hada rasul nelaano ɓe maaki min e kala jokkunolan ko niime yaara ene annda jeya jokkuɓe nelaaɗo ɓe hii awa nelaaɗo weeɓi tana no ɗii ɓe salii ɗi so a jaɓii ɓe a yiltike hiɗa jokki ɓe a jokkat woɓɓe ko jokkata sunna ko a heɓa haaju ko jokkata sunna ko haa jawdi ɗum ɓerɗa ko jokkata sunna ko haa ɓittine acciti nelaaɗo noon ngal waɗaaka ngal fiiyo ɓe accitundee ɗo huunde alaa sinaa ko neɗɗo waɗataa neɗɗo kono ɓe accitaani ko hanno ɓe accita ko huunde wootere ko ɗum wonɗe woolde ɗo ndim al imanu billah ɓay ɗum hiɓe hoolii jooni men ko aldaa e yaha ara ko aldaa e sikkitagol hay e huunde ɓurantaaɓe ɗum e wi'iino annal insan laa yabdulu mahbuban ladayhi illa li mahbubin mitlihi aw aktara min jooni noon ɓayri ko jooni men ɓuranma hoore ma ɓuranma wonkii maaki tabdulu nafsa wan nafisa li dinillahi taala ko ɗum sikara mo kojo gootoo lanndii o wii yambari li kulli insanin ala wajihi lumum wa li kulli muslimin ala wajihi lkhusus o waaloo ka deeƴi hara sonko alaa o awloo ŋooñaago makko o lanndoo hoore makko ana maaga qaddamtu li dinillahi hara naa ka woni sonkude hara ko kanko fu o wiya gila mi wii ko mi julɓo mi jaɓi ko mi julɗo haa hannde ko honɗum mi ardinani kaa diina ka mi jaɓi ko diina an wiyaa ko huunde kaari e huunde kaari e huunde kaari tawaasi tawaasi sabu farqun baynama qaddamta li nafsika fi diinillah wa ma qaddamta li diinillah amrani muhtalifani jidda naa ɗi gonɗu kaa ko ɗi gonɗu jooni mi wii wa ma tuqaddimu li anfusikum min hayri tajiduhu inda Allah. Hunaka ma tuqaddimu li nafsik wa hunaka ma tuqaddimu li dinillah. Aktsarul muslimun al-yawm al-mujtahidun khassa innama yuqaddimuna li anfusihim la yuqaddimuna li dinillah. Fi wonu si asalligike ajuli ibaraji do ko liman panon bahawti ci a hori suma e ido baraji ko liman anyo ci a hajjo ino ko be hombo anyo bo hawti kala ko wanda e dewe e tawata ko ibada mustalzima lazima alai har ko ya wadu tu ko an tunje baraji ni hada qaddamtahu li nafsika an ci a wada li dum da ande a perdo yito ko dum wanda wala de walli ni dum do da lando da joni non bada ma qaddamtu li nafsi mada qaddamtu li dinillahi ana dela non be mako la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairu laka min humr al-ni'am ko ardina ta dina islamuka ko ko wada ta kon ka be do ka yara yeso dum kon non so wada dan wade misal gota ci en famu فرق بين ما يقدم الانسان لنفسه وما يقدمه لدينه نادو ابي اوكار الصحابه تدلو يتهدو ابو محجن الثقفي يوتندين فام الفرق بينهم في يوم القادسيه عند تعرف ابي وقاص هي ابو القادسيه جهاد النتاوتا يجمعون ما يمنتهم ilu de be yaw ko fiu te pe ma be bubali woni yaw ko kanti bay be yeyi ha be hewto e ka habe teno jodama e baama ko honno piro mo wadirte tum abu mihjan tetti dungu hum bere hino suudu no nagori o seri bi o dabbe kaw suudo o yarako bay ko andira no do o wawata piro so yarali bere jonno mo yi biire de te den no todi buri julbe be o detti o yari bere men faabo ci o yari de o bi no el lala o yari tu julbe yi fi ya ba mi jam bala tashrabu khamr o yi naam khamr khamr naam khamr bere on la yar de bere ko yar fi o du li ata qawwa mi yaran de mi lo ay kuwa na jiri ni biro on nangi mo na be kasaru bo na di wakka so joni o wi o mi tawo yara bere baba san mo na be wakka so wi ya aba mihja ataw alaka yara bere sina ka fonte tan hebra be do sinno wanano nela o hadi wa tahaddi nyinne kalene hebra be ay bebe di wallin tan jondo faccelo ri cappade be kono e maray dum ha madina saadu yi jorkane la mu hakko moy legal da saw ta tapiro o jorka ka koy nga o jorka e legal o joji do ko da kuno ko ngeba ni ka saadu bu nabi waqas indi yo jurnu be yaw bu ko ngire kadi fi ya no buuda yimbe marbe kadi do ne biro u ko dira be boni jurbe be moja be dunyi jurbe ben haabe bori tilli to hu saadu ku be bori kun berani ha be guma tay non ka iwa ara don ko ma be jumpa si be dogi do be jumpi to tango ka ko be jumpi no ko on ofta ko si be huli be hoti ni don lana ala be jumpa mo si bode wusugo wana ta be andi non do o ma tum ete ha do gaine ko anda ko ma bo maya saadu mo nabi waqas yirtiti jihadi ni ngepiti ronkiyo yam o hormi be yilti be arti kadi be radi be wadiri non ha saadu tigiri jibi joni wonno de tibirna fanko de amirul jais o yilti ha o ronki awale goddo do su stawi de dogo abu mihja addi ha saadu dogi ukko e kamaraka mo ngadi do buda amiru kata ko ba tuma ukki der to o haray saddiha wali so wara ma lo ina e maraka jono tay ma o ko o ukki abu mihjan ko ke juro saadu ko wi ya Salma wa Ibu Sa'ad Salma di Nam wi Salma ayi ka Islamu feudi hande ka ko kitiyan ko darenti e frabe holi darenti jono Sa'ad to ton ngi bi do fi la yari bere mi do toroma jol kitana ndo mi yami wallito Islam tayan la renti simi yehi jomi men argi si polgal hebike mi dogay mi arta jolka mi do Sa'ad anda tammi yiwi do wallito si tawi le mi mayi ton mi nga Sa'ad me yewta e ka jomi men kono dina ko kitiyal onon no haqqa timo wi a si Madina hewti tayama o fojjete lori cappante jeen o dum haddi mo o wi sottan mi walla Islam o dum woni ma qaddamta li dinillah hada laysa li nafsi Salma sotti mo o wi jonno mi ala pucci mi ala ka jonna pucci Sa'ad mo nge kafa makko kan biya Salma wo dip o dip bay Abu Mihjar naati timo happi ni jumbode wonga hore o dilli ni hevera be ha be buro itilli so hevera be ke fiu kanko dum o dillu tum be yutiri bawo o dilli ni fiu sa fo fiti wenti wi nasru min Allah ari wa la no hon to dum yiwi o yirti ti no jori bawo yirti ti bawo yirti ti bawo ha o hewta ka be no ko wonno o wi ballal ari de bari oyi balla la ri yoro ka Allah subhanahu wa ta'ala oyi ko Salma Salma wi munam oyi poto o sabbi Salma wi hi wo sinno wanano nan habbi Abu Mihdan fa puccu ngu dami do ande lan sani ngu bawo ga ko puccu an ka ka mo won kam fitta de dami do ande ka ba kan no ka gatti no ko da si mi bellitano di tati minna no ko Abu Mihdan e puccu an ngu ka ba ka woni dillu de da ono to ngari ni yaa Salma wi Sa'ad wallahi al-amru kama qulta kono wiirda no woni ko Abu Mihjan no ko ka fa ma kan no ko kuntu ma bay dilli lo ere ne veni o arno tori mi yobi sottu mo ya o wallito Islam wa tayyib si tawi no mo mayi to mo porte ka jori me si o ma yaade akaw tay mo do anda ta o yegi ko Islam o fala wal kasi oro Sa'ad ibn Salma si o arti o wi ya jorko mo sa dota jorko aji gila hande si mi tawi Abu Mihjan hino yara bere wona ta ba hayu o wadi la bani la mo yi Allah subhanahu wa ta'ala mo yi la bawan so ari ta jorko mo sa tiwo ndare no moja al farqu baina ma qaddamta li nafsika wa ma qaddamta li dinillah Abu Mihjan bay jomme wadi kolgal gal hebi ke e jude makko kanko ni sabu o tari utti gadi o jogi o arti kanko e bojju mum ya kama kan o habbi o wi Salma tum ko hande saada arata anda mi tum jol ko henya wa hadha ma hadha la yuridu an yu'rafa annahu huwa sabab dum doro burhul binade ko hulbi ni ko bo bila Sa'ad anda mi iwi do ha o anda ko mi woni tabu ko ganga hebi do ko ha dawa ayu ikhlasin hawa dengan di ha do ikhlas no sama li joni accu no hayti mi jorka di wo ta lor man jor ko ha dawa ta ta do ko do dira wo mi jorka ta wo a jorka ko dum ha do no de pe gerdi ha o indi Sa'ad bin Nabi Waqqas wi wata ti jorke ko ko mo yeti Sa'ad mi jorke ti kero ha wi ta mi jorko ko aro hay ni mako pala mi wono rew ti dafa do wala ti o wi no wata mi jol Sa'ad hew o wi amu mehja yam o wi a Sa'ad a mi hebal ko hawra di ko mi lundi ke amiro mi lundi ke amiro mi u golla kaw accu no la ko dela do be maki man ta'a man ata'a amiri faqad ata'a Sa'ad bin Abi Waqqas ya Aba Mihjan wa in sharibta al-khamra ba'da al-yawm la uqimu bimana hadda alay baaw hande hay tayari bere har ko bi ngardi wala ta ma hay tis o wi bi on o wi ko mi andi wala anyu gol dina anya jobi me ya wo mo tayari de be Abu Mihdan wo mi wo ni wo ami kadi be seedi ni joomi men seedo fa la ashrabu al-khamra ba'da hadha al-yawm kadi yari tata bere baawande abadan ene moji ka moja Abu Mihdan ko hore mum golla ni ko ka ko islam on so ene ko arande islam ko pai jone mbami al-farqu bainahuma kanu yidi yida ko sakko ko na jula darmi didi ko jula taqiyamu layl ko horata kullu hadha li nafsi la yantafi'u ahadun bihi yawm al-qiyamah illa hay godo nami toro ta on to ko wadu da ko hara julbe be nami toro islam nami toro ila tagada ila yida ko ajul on to bata me ko hana landare dum hore bu hani ka awa etoden ande ko dina islam woni dina be neddo non si jabi huude ko dina mu ko kurkan dum sa jabali kurkanade ko jabuda ko dina ko aray dum wana dina de gandi ko non dina ko kurkata jommu ko dina sa wi dum huude ko dina awi huude ko kurka e dum labbi wala la kala ko fala wadi te misal gongal fi en tennidir ko tawata ko maada qaddamta li dinillahi wa maada qaddamta li nafsi sababu ra'isi qadima billah tawai bunno timmi bi Khalid ibn al-Walid daga bi marakatul yamam de ikrama ko mun abi jahli imbina de polo ka ajjadu polo ya Khalid ibn al-Walid imbina Allah subhanahu wa ta'ala hokki de polgal ko e sabu makko woni ono wahshi bun harbi wari musailama kabe warno do musailama be konki ni urjitu ko leyde e zaman Abubakar Siddiq bi qiyadati Khalid ibn al-Walid be arsali madina ha Abubakar fekki ha Umar ibn Khattab de fikirama be tipitali madina be do bu dagande fi ondu bayri wuli hawli Barra'u bin Malik nodduno ansar o wi ya ahlal ansar la madinata lakum ba'da al-yawm baa hande hoto gol madina alanaay semmayi do emmayi semmayi do na madina yaa bayri be uddi tino ko yeso be yaaru tay ko Khalid arbi kala leedi di be hewti be uddi tude kala leedi di be hewti be uddi tude kala ka be hewti be uddi tude ko hombo arbi du Khalid ka bayra o da Abubakar fekkini ibe jonki be Allah be ari Umar ibn Khattab de di khilafa timmi o ono Umar me jaro ko atti sandude wada no be hore be jihadi ji yantina be o atti lettude Madina Abu Ubaida ka Amir ibn al-Jarrah o emmini mo en yo yabu ka Khalid ibn al-Walid woni do o yada e let o indi mo jotti o wi yamu jottana mi o do let mo iwri e ammin ino windi e tommin Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin ha e Khalid ibn al-Walid haray mi ittima ka arda gor ka wonda do fi ardi ni Abu Ubaida ka Amir ibn al-Jarrah ardi na do on sanso sanso ardi e letri o ya sanso Abu Ubaida ardi e letri ron tar hibe jihadi wuli jaw o hewti o babbe Khalid o wadi mo sera o letti letro mo jondi Khalid sekki letro on jangdi ko bin amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab ha'ima Khalid bi intima ka Abu Bakr wanno ma don joni mi watti don Abu Ubaida ta on don bes basala asi watta ka do sino wel ma ma se wala ma ya ko ma aji nakke wadi hay gote be ala gollande wore mu hawi e ya ko fuyo bonna don no bonna hay mus bayre Khalid jangiri sala ha gay kisan ko nenti drako mo jogino o watti mo jode Abu Ubaida jihad din no gonti go ko soal o denti kafa o ardi ni Abu Ubaida to wonti baawa sahaba ben de wi men yiri Khalid piro e tinnare e wakilare bila men yalti to men yirale mo wadu e tu yo eto wana saw berne ne duppike ko itta ko ta taw dum battini e itlabo aha kada nahna bayya ha ha jome o kibe don polga on say andano o itano joni ko Abu Ubaida be ari galan bi Khalid bin ya Khalid ajaban anta uzilta wa ghayyirta thumma lam tataghayyar halu kay o wi subhanallah ana lam aqul li ujahida li Abu Bakr wala li Umar innama kuntu ujahidu lillah bi wara Abu Bakr mondo pirande o yamira na kan to mondo na na Umar bi woni pirande o yamira ko jomi men woni pirande bayno wana on gittimbi ko dinaydu ishike jomi fitala ka islam wi ayal fi islam mo acce mi ga ka golle ma ko fewdi woni golle woni wonne wadi jarbe ko den laaren ko yete jambi ya dente ko na sin cede goddo suba ko wada mo do abir hay do ni do ni wudure nyando do ka wi ko tare na santi da dawa ye bus ara non do wudure ko non goy tana ko nyande wi hajo ni acca tare su tay wonde walli to do nge ko bu o maja jonen kare mi gayna ka gila mi jogi na ko gollanta ka dundo hina jeya ko sendi diranta en ko wadanta islam ko nge ko wadanta hore ma dono ya wadan islam si kewo ala taway am on hore ma do igati wadan en dum misal dewi Abdullah ibn Rawaha debe yeyo dire nela do do dofta gol nela do sino weli be esimo metti be jabi dum fil marshat wa fil mashat nela ko tuma be yamir tabe be welti ma be sheyti ni nela ba ma tabe e golle be yeyo dire nela do be wi Abdullah ibn Rawaha iuri kamu nyande juma nela man wadde khutba ka julir be mu arde juma ka o ara ta tay nela do jawi ka minba do wadde khutba tay julbe be nati ka julir de jodi ge ha hewi sakiti be nati be nati dari ala ka jodi nela don kufi khutba on be fewti ni dari be be maaki ijlisu tam daro jode on ngande ko ka dal jodi to be wola na won do yas wola na Abdullah ibn Rawaha nadi ka lawo ka woni to hito nela don ijlisu o jodi don fa wali tempere ke wola nyaman gal ka tippino do kal disali nan gal yeye o jodi don ko ma ko nela don nani e jilisu o jodi ko don mo jodi ni ma heo dare ka jodi yimbe be jodi juma ha salmi ni boti ko to be reida ni mo jodi kanange o imba ko be mo ya Abdullah ko be jodi ma do o yi samitu min rasulillahi ijlisu wa lam asma'u min hukum minani nela don ma kara jodo be jode mi jodi mi nanade ha jodo ma ka himbe do ata imma juma jola no ma gasi hoto do hoti mi muhabbiti yo dela do ma ko imme dela do hewto to ka galle anda fi ma subhanallah bo ono no wi ata wallahi islam ko gayna dale wori mo wallahi goddo go anya hore ma ko wi ata ko ka gayna na kida wa wallahi dale goddo go wadu kon ko wi ata bayri on nani dum wi a wati mi am yeto ne laado ida jodi do ay mak on mi am o yo tay ne laado kasu o wi ne laado mi taw Abdullah ibn Rawaha da jodi ka lawo kana ngi to mi lande mo kon jodi mo don wo fe da wa ka nan mi don ba ka jode taw jodi no don man ala ha jodo ka ka imme mo hedi te ma ki eno denado pe no di wono wona laado o yaa o ari o noti ne laado me ma ki kon jodi no ma ko wi sameto ka kabulu ijlisu walam asma'u min taqul inana Allah ma ka imme be ma ki ya Abdullah zadaka Allahu hirsan ala tawaiyati Allahi wa rasulihi ba ki jobi men beide lerku gol ka bofta gol jobi men dofto ne lado dare koko wadi do bone lado to ran ke ko yo beide ne ide siwi do ide faami non ngene timbi koko ko tinni ko fodo ne laado torani ziyada ka kiden siri ka o woni do kiɗen felliti noon timmi enen ko ɗum woni muskila enen sañuno ɗo coñki o waɗi ka feccere belewru waɗi bufude accidi waare buumi ɓe ngu mum woowi noon sikki diina islamu mo heddora ko waɗete timmi kaaɓe allah ɗum ɗum ɗon koye diina islamu jeeya koko waɗɗa ɗo fof kadi ko fiyo hannde ɗum koye mum jeeyaɗa holla allah gollande islam pus sendidiren ɗum goy acci kogol waare waɗa gofune raɓɓindinna coñci buuma ɓeygu mum waɗa gabbu ko hollugol ko e jogguɓe nelaɗo ɓen mi tawti kono hollilan gollude ɗum hollaani ɗum ka holli ɗum ɗum gino wawa carrantite leydi so a heɓi ɗo carrantite ndi ɗo leydi sinnama gooto feƴƴataɗo sina jogiiɗo o kar so arina wawi feƴƴude kono sinnama feƴƴataɗo sina wonɗo gollande ndi leydi arda yoɓe sokoye ka feƴƴa wina jogii maɗa gollude ɗogataa ko a fusowo juuɗi ko a wujjo yimɓe donngal alaa ɗum nannditiniɓe sunna hara alaa ko ɓurlorruɓe sunna ɓuri ɓen ala donngal ɗo koni lorrude sunna ɓurɓe ɓuuɗude ɓen wonaa majjuɓe ɓen o nganndi warne sattaɓe maaki al aminu la yaqumu innama yuktamanul haainu fa yaqumu ɓe maaki islam lorriraaka haa hannde ɓuri hoolaaɗo jangotoo hoolaaɗo holniiɗo anndi hoolaaɗo no jamfoo kono holniiɗo jamfataako kaa ko ɗigoo ɗum min lan waawmaa hoolaade hara holnaaki jamfoɗaaɗi kono sila holnii a jamfataako ɓe maaki noon almuktamanu al aminu la yaquumu holniiɗo meeɗataa jamfaade innama yuktamanul haainu fa yaquumu tawaawi noon hoolaade jamfotooɗo holle jikku makko humo jamfo ma ko ɗum ɗo woni ɓe yiyee ɗo hannde sen dartii ko sunna wonaa lorrireede kom wallahi aktaru laysa haarijan an boneeji wonaa ɗi waɗeede ga wullite wiye moodi ɗo sunna jaatii ɗo sunna lowi moodi ɗo sunna yawaama a ndaara e tawaawa naa naati ɗum ko wonɓe nder ga woni waɗde ɗum ñawlagol yimɓe yoɓataa en haldideede firta en ɓoolugol fenaande en ñowgol yimɓe en bonnugol hakkunde welduɓe en kere yimɓe ɓe ngalaa waɗde ɗum hara ko janngooɓe sum ko ɓe yaasi ɗum woni waɗde ɗum fii hon fii hon anndi ko anndi fii hon ɗum ko jamaa on faamu si coñciɗi raɓɓi ɗi ɗabudu on waɗaama waare men yaafaama kaftaane waɗaama sonnaajo mbuumike haray hannde kadi bone a jogi tortaake no ngasa ko ɗum faama hannde kadi an haray fof timmi tawi noon wonaa ɗum faamen allahu subahanahu wa taala tigi ɗon ko faalaa e meeɗen koyen jabu ngal ɗo gonɗinal ngal ɗo gonɗinal noon ngal waawa rimande en ɗum gonɗinal si ngal tabitaali ka ɓernde wa saddakahul jawaari ulaa yusamma iman ɓay si neɗɗo wowri ko gonɗinaagaa ko naafi jaɓuuluna be afwahim ma laysa fi qulubihim si neɗɗo nodditike ko wallataa naa gonata waɗe misal e zamanu nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wiyeteeɗo hanzalatu ibnu abi amir rahim o jommi sonnaade o ƴami haa o gayni o jommi ɓe addani mo ɓeygu makko hannde jemma wiyen wano hannde jemma ɓeygu makko waali ka makko subaka nelaaɗo yimmini noon ɗo o hakkunde cuuɗi madina ɗi yahu noon danaami e julɓe ɓen nooto aljihadu fi sabilillah infiru yo ɓe yaltuɓe yaha hanzala ibnu abi amir rahim ka o waali ɗon o nani hito wooto pet nootee nelaaɗo on ka jihaadi noon ɗo wokoye wowi fu feƴƴa o maƴi o himmi o ɗetti coñci makko ɗin mo ɓornii o waynii ɓeygu makko yaltu tawii mo waalidee janaaba o wii lootagol kon tardugol nootagol nelaaɗo ɗum non tawi heƴaali yo looto longa o yehi o nootii nelaaɗo wii nelaaɗo meere nelaaɗo anndaama wonde janaaba kanka ɗo o laali ɗum kanko mo faami tum nelaaɗo noddi ko kisan noota nde kala ko waɗɗaa ɓaawo ɗum a nootaaki dela ba ma ki yahe be yehi ko ko nyande o fuddi hamba la wara to nyande o do fendi tengu makko non no adda hanki o dawi hande o wara o ho ci ko goto e meden tawti acce mo yaha bayri yahe jihadu ko yahe mayo wiyete kana dum firbi jono bayri o wara mato dela don toli ndari be maki wallahi لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة مي ملائكة بأن الله حنظلة من دام السبب بولا بولا بولا بماكي أجان ها هوتي بايري بهوتي مدينة نلا بماكي يبقى لندي بيكو مكوكو هنو ولي الهالي مكوكو وي من ديكو هنكي ميارك حنظلة بو oweti bibbe onani noddo wono nodda e nelaado noto e mo wani de janaabo wi o lodo na ko yehi taw tarbu haray ko on janaabo ya de o lodo do ki non nelaado maki wallahi ko malaika be lodi o ene ko ni wonde noto rande nelaado anana e goppo do adda do hadithu selludo fi aala darajati sihha araba hadithu bil bukhari wa muslim bi a qala rasulullahi goddo maja da wi ama doctor kari wi bi khilafiha o wadi hombo goddo maja da wi ustaza me wi an janga da ko jokkuda ha handa sendi dirale ponnye joni hono ko so ko ponnye wiete bono na bu karamo ko ma sino jangi sinela do ma ki potti mo ana batta de non bandu gon mo don ko jaati gon belaado maki yo wade bandugol do ustaz ma wi wata wade a jaati lile ko tendu ngal la banda be nanu be ni sa ka e yali abdullah ibn umar ka hajju makka ino wagede abdullah ibn abbas ko dari hino wada fatawa do dari lande yamna abbas sama halu al hajj al umra aw al hajj aw al hajj bidun umra aw al tamattu ibn abbas wi سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دخلت العمرة في الحج عمرة حج ناتون ديري قدوبي اونن من الذين ابو بكر نبيا وحج مرجو ودت عمرة نادي غير تاكي حج قدو كان وي من الذين ابو بكر نبيا من الذين عمر نبيا ابن عباس نبي حانينو كجو بي مساجنا كاجي دونو حلقه فوق anga nani mi wi nela ko on maaki kula bani ma dawi ammi Abubakar e Umar wi ci jomme tippini do kaaje halki on naaw non toji ara ranga be toji ene si nela do fekki ko hombo buri mokki de ene mokte e hombo do di ko da ka do di ko da ka ani ka joni le tan hore be bendi do Abubakar e Umar ibn Abbas wi ci mi wi nela do ma ki yo wade a yottini don Abubakar wi wata wade jombe halgen ci mi wi nela do ma ki yo wade a wi don Umar wi wata wade jombe men halgen terto mun jorno burbe mokki de ben si nela do fetti na yo bande si nela do ma ki ko ustaz ma e doctor kare e hombo wata battade ka Abubakar Umar pottina wiata be bande no ambo a be no mari daraja gandal de dal non daraja gandal ngal nafata ay hunde gandal ko ngal bawdu wasita ko lundor ngal lela ara la khaira fi wartane haddi le bu modja famen di do peji ko ko te dina ala ko nawata di illa bi man wiye kadi ko ni imanu billah ko ma saddaqahu jawarihu ki dere den gonginali ko woni kader berde ga ko wiata ke iman wadde misal ci neddo jombe sonnajo addi kamu arabe be yewu be botti ha tay be yidi ndir be ari sonnajo ngari ka suudi jodi ke si himo bala o jogo to jaro re wi etene mi do yidi on hido welam haro tagi dir tar ar ko woni jaro re makko hara kabe iuti wo ko be danata ko mi do yidi on hido welam mi do yidi on hido welam mi di jaro re ci modi makko wi wala nan tandi am mi loto wi awa ta nyadande hore ma nanu lirta jabataka o wi ene di jonti din bortino do bimbe a uppananam nodi onna o kera wata uppande horema hara mo kontini kadi ko yidi do wala bila yidi o kadi dum ala tadio nirde o inna ya fere taw jabay ko yidi o jabay mo wela ko dum hadi o jaba o fi wala wolude mo tadi nirde dum tadio nira ko bayri ko wona wolede ko e ko woni ko wana gootum karamo ko jogo to wi ta'sil ilaha wa taz'amu mahabbatahu inna hadha fil qiyas la badi'u wa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'u ila lunda de jomi men bimbe kiki de wonude de ko do so tawi de ayda jomi men jaba to woni dum habay alunda to mo bimbi lunda da mo nyalo lunda da mo kiki de lunda da mo siwaro la lunda da mo safini wonude dum hida wiide hida yidimo dum ko gonga mani kafere na gonga haray ida bina'an ala hadhihi al-kalimat al-qasira karamo ko benno sabbo dum inna mawaqitu imaniya gondina ko hondum darna tane o mu ko taw gor ko jomi me wi nela do wi ko hino ardini e juude makko yeso kala ko wana wete mawaqitu mu imaniya e tore Allah subhanahu wa ta'ala hawri dinge dum ko yido wela ar ke sa ko le cer gor fana fana en ka gonga me ka la arame en nyande do demo Allah والله تعالى على العالم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله كما رسول الله لن تصلوا الى كيفي وتي ان شاء الله اقدر كما رسول الله عندما نرى الله عند الله yala bena ngembe na mukanda lepa utani kanye doko yiko kampala subhanahu wa taala waawi nyae ebeno buru kujati be darke imani yan konya alai dandu garamira ya bahana wale de tawdi ulwa tha adu ya la ibn la kuli are na ka tun nai are mi ko mi nyamma andi dina dum fere e dobbe e be ma ga fude yeji fude mi yaari ga ko sun go ko wadde de nyamba bolo be de nyamba dum jettu gol magi ko go be de e ne wudde de ko yaaji mi yaa dum ka ko ko wudum yo ade yeji ma be no woni ran no rekki no ni ande go bon dum be ma do le ni ne do yi ay bani mi wa uno yo no nano mi wadi are ko mi huli don wada o goddo wawi no kanir no wodi ka ko non tuwa ede ona non de je magiri do don no wadi dar bi tawa no wawu nano no moddi no ko do tawa ko wonno dai ko do tawa ko wonno na atori tike en rim baaji di wawu da kay ne do gi no tawa are imanon bi di dai no ka ali no do wala yalla dan do ko do woni den do ara hondi ko ari no do mana lo no do iman o tan ri ke jono ke ri iman wala on do wida o tan ri ko lo ini mo di do mo do e mo do ko be ma ki ne do re won da man la do ma ki Allah no wona ni ji ha do kala da o dikki mo do mi olo sewe de de mon kay mi jalja no wari tali be dongol kongol do o yinni modju gol dikke de ko jibino do ko ga modju gol wal ko no danni ya ta walla do mi musulil amali wa de do no modji na dikke ko do mo ngi Allah hakikatan akke na wolo gol gol ko ni modju gol dikke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.